Radio Mancai presenta Mel Preiem Sal Cadenza. Aspetti mille storie a Talana Malti per Seclu Oshrin. Kedba, produzioni o presentazioni ta George Mifsud Kirkop. Semilkom għaldan il-program tal-għattinu wieħed u konvint li il-program tal-ġimma l-oħra mux bis-sebtuħ interessanti imma ħafna mit-tarif li smajna kien ġdid. Għalija nistanajt li ħafna affarijiet għalija kienu ġodda. Dan il-program ħankomplu fejħallina Indrin għax ħaġa għandi l-istess żewġ mistednin l-Indrin u Kamru Debono għax jidirli l-informazzjoni li tawna għalbaqalhom iktar x'jalmuna u x'jgħidulna. U kif smajna l-ġimma l-oħra, ħafna minn dan l-għana li l-għannajja stess jannu xieħut mill-versi, kultant għal-kelma, kultant għal-nofstrofa, jirġu jużawa u jinterpretaw. U dik dakku sewa sew l-istudju tal-għana. L-għannajja stess bla ma jafu huma, f'moħħhom stess ikollhom it-timbrat l-modi u jużawh, jaħadmuh biex joħolqu ġdid. Imma ħanħalli l-kelma f'tejn Indrin. Indrin il-ġimgħa l-oħra kellimna dawk it-taqbiliet li għallek innamlu. U bħal jgħan il-namlu. Ijo. U għaxek il-saqsi għam lilo, zgurri ma jgħafu mżal. Emmaħna, ġifiri, iktar importanti li l-lum maħna n-dokumentaw. Għajdinna daċe għadha minn li tiftakar minn daw l-għanjiet li bħalik. Ija, jena għatlek li kien saqsu għam lilo, ma jgħafu mx, mux għax muħu. Tara, għax jimberi kalla, rajtu għul-ġemal uħra, u għat għandu muħu għazat. Ijo, għax il-għannej, fih nifsu għek, ma t-istaqsax xiqal, dik toħroċ u t-tlaq l-għanja minn muħlani. Għalla li tkun xieħe bħali, għu ħafna, u jizommu għu għajdu għu jirrepetu għu l-għani, għu zommu għu daħ. Għinna bro kifat, l-għak kien jaqbat jgħanni u bil-mot jgħaf kien. Għax, ma kien xem, dak tijaw, l-vizzu tijaw dak kien il-ħobi, miex il-vizzu ħobi. U kien jgħajt ħafna għan, antiku rabbejtek minn xiet la zaħira, kemm il-maġarrejt għalik. Issa bdejta meċi frotta u ħatti ħorqet igawdik. Nkun nixrob narak ġod tazza, nkun nikol narak ġal plat, nkun domxot narak ġal mera u l-wċċek ma nil-sihqan. Wċċek, wċċ il-ħawħa tal-bikrija titta għal minn qalb il-frijaj. Jekk kien tkellem il-ħatti, jħor ma nżommux l-omrata tijaj. Tfajl iżbieħ bħalek fid-dinja, laħ, mlan qas ikun hawn. Li lek nisħajlek ortenza, merfu waġa x'inhi ngraw. Ija, li kon xitla li maħux bħalek minnek nikwosta z-zerrija, inti nsertajt fula f'qarar propja l-ħarriġa Maltija. Ok, jibqa zejjer ta' dan namru. Iktar, jek għandu iktar jidon. Ija, u mbata, per eżempju, għaw oħra dan biex minn ta' namru, mbata għana antik manox minn kien għalu li l-lumbiet, kiku għandu fuq id-dizajn. U kien sema u traġamna għan xiex joħ oħra. Sew, minn kien għantri, minn kien? Dan ċertu għuħet kien sifer, kien minn bħekir kal, ma kien xħan dan, kien xieħek, jieċ xħan ja. Las furi fit-tex lajru, il-ġurdin ta' opux u, iżrin xħan l-mal għattu sa' sħana, kullħat tal-fejnu maħluqa. Issek tajra tal-kampanja minn siġra għall-oħra t-tir, dikor il-frott tal-missjura u n-najja tħalli jassi. Dina tal-namru l-ħar għadda? Le, le, le, dika oħra minn ta' dan. Ok, u għankarriċ ħenti, per eżempju, t-ismana li jgħaddi minn nies u ma jibqawx jifrekwenta, allura jintesa. U għanna sabiħ, per eżempju. Isma dina, dan xi ħadd issa kien poeta u m'għandux minn kien, dak l-għasfur li dar għal-jasar. Meta kiseb il-Helsin, sab il-ġmien għal għal-beraħ u xtaqdi baqar sir kif kien. Fija xtifhem u din l-għanja m'għandux minn kien għal jena u hemm ħafna per eżempju bħal din għawa, dina hemm oħra per eżempju li. Li wieħed kien qiegħed jaħseb u qalu li kitibha xi tifel din kien issa jimma nafx jekk hux veru għax qisha għanja tqila. Għalhekk dan kien it-tiġieġa kielet dudu li sabitu fl-art mixħud. Il-bniedem kien l-tiġieġa u l-bniedem kielu d-dud. U hemm imbagħad għan antik li hawn ħafna jafuħu li mhix ħanajdu l-ewwel darba, pereżempju l-patata għandni tagħna. Emmani fuq il-patata għadha tgħidilla. Jintrabbejt minn ommi tfuna. U jintrabbejt minn ommi tfuna. U trabbejt fil-qabar tagħha. Magħha, u trabbejt fil-qabar magħha. Sabiex ħattat il-ħajja lili, itilfet il-ħajja tagħha. Dik hija għandha tont ħaġa moħġaġa wkoll. Ej, u hemm oħra pereżempju tgħidu din x'inhi, ma tistax qiegħed jgħidlek dan l-oġġett. Minnu bija. Jgħidlek ħtija tiegħi. Minn u bija, minn jaf kemm ġrejġa l-widien, issa dak li kiber bija qed jgħallini bin-nirien. X'sa ta' kien? Ilma. Kien l-ilma. Ġara fil-wedin, kabbar l-istiġar, istiġar xieħu għatawom u għallew l-istess ilma. Ġifidin, minn jaff minn il-pinta, jida fuq mis-sana dinna kont nisma u jħed xieħ, kien għalju l-u jħor xieħ, jena, jena, dal-għalu, minn dajem kien. L-Karmlu, l-ewwel ħaġa, dawn iż-żewġ diski li qed nisimgħu minn taħt imma qed jinsimgħu xorta fl-Isfontana, ilhom ħafna, kemm ilhom nisaru daw Karm? Jiena l-Ġuzepp Alla jaħfillu kemm nisimgħu jgħid li l-ewwel darba li marru Tunes. Sew Tunes daw, mhux għawha. Tunes sew. Kienu fl-1929 kienet telet. Mara maħħom kienet tal-ni li jini minna għalija kien jisima kull jumma ma nafux. Karkaliza tajt? Hamru liza nismaħħani għajdu. U Semenza taħadderġin li għandu l-istessa taħta xudi kiku għodu ħaj. Semenza xin jismu? Malwel Semenza minn ħadderġin. Mala xkien kun jomu? Putluriju. Kien bel putluriju? Kien bel putluriju. Takkux kien kun jomu? Ma nafx, nismaħ Semenza ma nafx. Sewa. Aw. Dak kien għanna fattijiet malwel u kien jgħanni spirtu pro. Għat maħli l-kom jek kien xem xaħt l-istidinom? Karabot kien tal-laħħom. Karabot iġif tal-mużika ta' Malta. Tal-mużika ta' Malta kien għamil diskitunes. Sewa, sewa. U kienu tal-għawem, insumma, u xudi ma kien bniedem ma jofx jaqra u jikteb. Tifimu għanna spirtu pront. Sewa. Kien għamil diskan, ma din il-mara, għamil wahda spirtu pront fuq ix-xieħ u x-xieħa. Sewa. Ftakar xerbaniet minna. U għamil din li spirtu prontajt lo kelma għaw idin fuq diski u jirrispondija. Sewa. Tifem fuq li ta' li jirrispondija. Ridu nejdu li Karmlu anka tal-lem trawem maċxudi. Fuq ekku anka kapaxi jekina palest mux għamlu għallum, għal uddim kallajt namlu għal. Inti herba kelmiet jek kelma għadu għal-ohra u kapaxi għabbillu għahda u għatma jisaj waqfu. Ejwa, jeda fija dik. Inħallu għal-issa dibżek. Għol, u niftakarani għak kent fol kina għahda għdejna اللي ما نوش متتش كانت سيفريت من روجا كانت دوزمين مرات نزبح تروا لجينا او روا دي هلا تارست ويهد سلدوت كيف ملا نفرمي قال لي كارم قال لي مور كانت جيرين بيت ويهد قال لي مور عني لا ديلانيا وكن قال لي ايك قال لي اي ديلا اي باليك شابا دتورا خسبتك حتي خوشي ماجيسترات اكوا ايد باشا فورتونا للا اتخبا سلدات نفتكر امي كانت حطتني مش خازم فوقها الله يغفر لها وكيد U kien... Tunes, ġara Tunes jidinna? Tunes kienu tal-għawem, u ma kienx jof, kienu għal ġa kamra tal-rekordin, u għara xif stanorħem jistenna, għallu ġu bsejja ħatanna, għallu ta' għanni għallu, tajt nifsija u ġew. Għalli jimma xur ta' għanni, tumba ta' għamil dawk il-ġiġ diski. Pero kienu soru ħafni zjed, pero ma nizmaħħom jajdu, illi fil-gwerra, fej kien jisir dok il-rekordin, kien iġarraf bil-gwerra. U bat kienu jitilaw ġvir kienem ġorġi Ljoċ, għandi diska wara ta' xudi għaw nekti għaw u kell, għet jgħanni maħħa malini stess, kien jitla, u kienu jirrekordjaw, u naħseb mal-Welġilja, ma nofx jekk kienx laħaq imur Tunes u kellax, kien hawn dak iż-żmien mal-Welġilja, kien hawn gejtu tal-gas, kien għandna mat-tab, il-joġġ, kien hawn ħafna diski tagħhom l-antiki, però mal-Welġilja mbagħad kien dak kien tanur kien jgħanni fuq it-tonijiet kollha. Ġifieri għalhekk sabiet inna kelma, mal-Welġilja kien x'kien? Kien bħala tanur jgħanni fuq it-tonijiet kollha, kellu l-vuċi ttejħ. Sewa, sewa. Kienu jgħidu l-u zabbet minn għazzabbuċ, kien roġel twil. Għankom għax bada fuq il-xudi, għalli għalqu daċi da' kapitlu fuq il-xudi. Għal xi ħaġa oħra xi tifkiri oħra, meta kien ikellmek, x'ġara f'Tunes kien kellu xi ġraja mhux tas-soltu li barbuta malana. Dik li baqgħet lik tal-li tagħtu meta ħallew hemmhekk magħluq għax hu tal-għamel kemm il-waħda. U lik tal-li kien iħobbu meta kien joħroġ jgħalli barra fit-turuq bil-lejn. Tunes stess? Molta. Dik u meta kienu jmurru San Pawl il-Baħar biż-żiemel. Ħanaħdu biċċa biċċa. Xi ġifieri joħroġ jgħanni bil-lejl, inti niftakru wkoll dan indri. Niftakru ħafna jien iktar minn kamlu xi ngħandi jismin. Ħalej toħra fuq ix-xhudi ta' Tunes li kien jgħidu. Ejja kien joħroġ fis-sef jieħu x'daqsxejn bejt hemmhekk wara flaxija. Għal darba morna kif kienu hemm kienu marru jeklu xi ħanut u għal dan taħ sensor ta' Malti minn dawk l-antiki li kun hemm il-Maltin ta' Tunes. Għallu, meta ġew biex ħarsu, għallu, għallu jmandix flus bizzeta u biex nħallas bil-franki, insomma, għallu sma jena nafnani, għallu tix nibda nani lek, u għak toġ bukanja mill-li nani lek, u malik li kunem ħallas, u dak għallu, għallu kamila ma nisma u jħet għanni, jgħanni, għallu għannu, għannu, għallu, għallu għanni, u bida għallu xudi għallu jgħanni, jgħanni, għallu. Din toġ bok liħ, din toġ bok liħ, għallu biex nibqa nani l-ok, għallu mba flakħar jgħatlu għar. Għattu jaqbil kif għallu. Għallu, issa jena ġbajtin għanni u jaqbil li naqbat inkanta. Jaqbil li l-borza noħroġ u nħallas il-tallu kanda. Għallu din soħġ buħ, għallu li għu kini. Ġivin kħet jgħidu li għax jgħidu jkomplijan. Eżgħu. Ma dik soħġ buħ. Kallu esperienz soħra meta kien ħoda bikbira xu għatmarit jitla. Jgħalli l-busket fil-kompetizjoni tal-Imnorja. U kien hemm Ġanni Nnejba u kien jinżel għand li tal-bajt u kien isib lil Pawlu Sejkel għal jaħfillu Pawlu kien il-qoċċota u kellu żmien. U kien jagħmellu nġibulek ta' għandni, nġibulek ta' għandni. U jekk kienet tagħlaq il-kitba fl-ufsinur, fl-ufsinur naqes kwart marru kitbu x-xudi. U tallaw jgħanni miegħu. U kien hemm Giuse Cardona kien Giuse Cardona. Ejja, meħjet ukoll. U laqgħhom l-ewwel darba l-għandni u Spirtu Pront. Ma tiftakarx is-sena bejn wieħed u ieħor għedtejt? Jiena naħseb li kienu daw. Kienu lejl 51-52 kienu xi ħaġa hekk. Però wara gwerra kien joħroġ jagħni. Le dok iva, dok ħrex. Lejl 51 kien 52 kien tifel ta' xi 8 snin 9 jien. U mort. U niftakar n-nies daqs id-dubbien il-minorja dok iż-żmien. Ġifieri dak il-ewwel konkors? Lekin ilem isiru l-ewwel darba li tlaqgħu Pawlu u Don. U l-ewwel darba li l-aħħar darba li għandna huma bla suġġett. U laqgħu il-Pawlu u l-Ġuseb. U niftakar Pawlu qallu għent it-tazza ma tirbaħilix. U qabbeż ix-xudi qallu jien it-tazza ma għandix xirrida. Għaliex nixrob mill-boqar li kont nafleħa li għandni miegħha kont nibqa' rieqed id-dar. U peress li kien mort Tunes u kien jarma Burnur, Pawlu rid inigżu. Allu għand biex trajt iż-żiemel biex taħdem għallu mort Tunes għal flus, għallu iż-żiemel li għandi xrajtu. Għax kellin li jirjum fadlin, għallu biex ninki xa nishtri joħorna nar-moħġa u għas-sergin. U kien tallaw il-qurti fuqek, Pawlu, għax li tiġiba li ma kienx miktub, għed tifem, għax kolajru minna għalija, kolajru kien toħrik kitarra rigol il-Ġuzef, u kell peress li kien jaħdem lu. Dik kienet esperienza għalija. Insumma li ma rix don. U mbagħad tala sena wara u kien għandna mal-fanka. U kien tuhom is-suġġett u niftakar is-suġġett kien. Nara l-ħadd li għadda mort fuq il-Monti. U niftakar għalija biex bida jien. Allu l-ħadd li għadda mort fuq il-Monti. U minn hemmhekk jien fanka xtrajt. Ħadd għaddur tiltawek lejta u kell tikla sa ma ġbajt. Però hemmhekk il-fanka kien rabaħlu daħadlu t-tazza. Amma x'kienu jtuwgħu darbek u darbek. Għax jekk toqgħod tagħti. Le biex ngħidu kollox karma. Ejwa, it-tazza rabaħilu, jekk toqgħod tgħidek, Ġanni l-qamar rabaħħa lili u lil Babbuċċu. Għax il-Franka qallu oħra mbagħad qallu l-Monti nħobb induru għax inħobbu l-imbarazz. Qallu l-lejla ma tistax tarni għax maqful taħt il-karnat. Sawa, ngħidu waħda oħra. Ejja, imma jekk toqgħod sejjerek il-buskat qatt ma mxew bil-fidejhom qasmuha bħala l-gol. Ġan il-qamar rabaħ. Awija, mhux hekk. Lejlej u l-kulħadd jagħmel. U dak dik l-iżvera li qed tgħidin, beda dieħel il-bambinu hemm. Kulħadd jagħmel mbagħad iżgur. Ħalli ma ninsewx għax xhudi, ħalli dal-programm għal-qoħ biex xhudi. Intu qed tulna li kien joħorġ Janni bil-lejl u anke Sampo il-baħar. Ħana jdu biċċa biċċa. Għal bil-lejl, x'tafu lejl? Lejl kien joħorġu, kien wieħed akkordinista kbir. Min kien tiftakar? Ċertu Mifsud, Giuseppe Mifsud kien mill-belt ma kienu biċċa bil-gara u baqa' joqgħod hemm illum għall-afellum jiet u dan. Kien magħruf ħafna kien pjanista u akkordinista u kien joħorġ bl-akkordjen u kiterri u insomma wkoll xhudi għandi. Ukoll kif li jara dak il-ħin, titfaċ mara f'gallarija jew hekk. Kien ma fil-gallarija kif dak ħarżet kif ragħad u qed idur mal-kantoniera rat li xhudi ġej, ħalqet il-ħġieġa tal-gallarija l-portel bis-saħħa. U ra xhudi u din kienet tagħni. Ukoll ma wieħed għad-dar ġari kulħadd kien ma din kellha ħsabija kienet imsemmija. Ma nafx kif alla rjekt alla fil-ħodu fil-ħodu titmar fl-ħieles flaxi jatala fit-tiġieċ alla għotattenta kant kessert il-ħieċ insomma għabbinija. U l-anka l-ispittur kien għabbillu għata fil-bib tal-ħasa kienu nizlin basta kun ma kienu xnifu kif kien għalli għal dakka. Le dik l-surġent, mux l-surġent. Għax imma t-xudi kien meda jgħajja u kellu karettu l-għoli u kien hemm plir. Le, don kienu mixin. Tal-surġent kien hemm il-plir. Don kienu mixin. U kien qed jirkab fejn Sandarukku għallu irkab ġus ma la spiċċajt. Imma dik oħra le dik oħra. Dik li. Dan kienu waqt li għadda jinflaxija bil-lejn jgħannu għaddew minn qudiem l-għasor, rajt niżlin, strada rjali, bekk il-karanduru hemm. U kien hemm is-surġent fil-bif jew minn kien hemm. Ma qabbeli għallu s-surġent jixrub il-birra, l-ispettur jixrub l-imbicċa ħagġa, il-ħallil jisibqaw, l-ispettur li għetlasta u l-ħallil jgħamil li jrid. Qabbeli għallu xaħġa kien. Ma kien jibqa għaddej, jom ma t-sax li għab, jitqulu għda ħallu s-surġent jom minn kien l-ispettur. Ma kien insomma, kien eċċajt għaw, eċċudi kien maħruf li eċċajt. Luħax kienet l-ħallil s-sabiċenti, tal-plir. Dak kien hemm mhux kif kien għandi l-għodejk l-surġent. U niftakar oħra dak kif kien tispiċċa l-qudies tas-seba' kien jinġabru miegħu n-nies kulla. U darba ħares il-proposto kien Vella, Monsinjur Vella, mejjed ukoll alla jaħfel. Allu ġus allu kemm qed tiġbu lej fulla hawnhekk fuq is-suntir qalbi tal-Knisja. Allu għaliex kif noħroġ mill-Knisja? Mi għajt inġabar ħafna nies, għallu sur proposto, sarra ħrosu għax nerġa ndaħħale ma l-qoddis. Kien. U darba għanna għanja l-qurti u kell, kien l-ġildu, kien għan t-tlaqmijiet bil-kirko, għara Kristu, Laċiomu, u Kristu Laċiomu, u r-redentur kien farraqem, u ġildu Kristu Laċiomu, u r-redentur kien farraqem. Ma, minnet jismaħna. Ma jafx li daw kienu laqmijiet. Laqmijiet, daw zuż tlet laqmijiet. U daħlu l-pulizija u x-xudi tal-leħxut. U x-xin tal-qoddim il-magistrat għallu Giuseppe, għallu x-toffo daw it-tnejn min-nies waqt li ġildu. Għallu kent nieżel minn fejn il-Knisja. Fil-kantu nieħra kif id-dux, rajt il-Kristu laċjomu jġildu farra hemm ir-Redentur. Il-magistrat għallu don ridu jinizlu ħisfe. Mbagħad qabeż l-avukat ta' wieħed minn hemm għallu għax dawnhekk il-laqmijiet tagħhom, għallu do Kristu, għallu do Laċjomu, għallu ieħor ir-Redentur li kienx qablu. Ma temm in-nies ma. Oh, dawn ġi fil-familjoli. Qabdu jitqgħu mbagħad. Kien hemm liċċa, waqt hemm sallum hemm liċċa ta' Laċjomu. Laċjomu, taħt kien joqgħod il-pagun, raġel fahmu għalaw kien ibeħk il-imbit. Allu Kristu Laċjomu ġildu, taħt il-niċċa tal-pagun. Allu ma kienx hemm min ifarraqhom farraqhom ir-Redentur. Kien non. Dekka, min kien qed jagħna bħalissa? Bħalissa kien qed jagħni George Cremona, kienu nlaqqa mill-Joċċ. Min fejn kien dan? Mir-Rabat. Sewa. Kien jirkeb xi ziemel, kien jirkeb xi ziemel ukoll. Sewa, naħseb il-lumejjet u xbejt. Il-lumejjet ilu, George kien jagħni għana ta' mħabbana umuristiku, kellu leħnu sabeħ ħafna, u ħakkina ħafna diski tiegħu wkoll George. X'kemm kellu żmien meta miet kan? Ma niftakarx imma kellu l-età. Nof in-nies u hemm. George Cremona kien kull jum muża kun għalija. Mela, issa l-aħħar ftit minuti rridu niddedikawha għajli. Jiena qed insemmi, żgħajmejna ħafna għannejja. U d-daqqa ma semmejna xejn. Dan l-għannejja li smajna għandu issa fuq recording antiki. Id-daqqa dak kien Carmenu Cardona, Carmo Cardona et tap mlaqa dak l-nuku. Kiet arresta u vintom il-prejjem u b'dijom. Xiġi fjom ta' tajt il-vintom? Ma kienx għaw prejjem, ma kienx għaw ta' tal-kiterri biex jgħannu l-għamlej, għadda kizmin bl-ordni kienu jgħannu fuq l-ordni. L-antiki, l-ordni tal-qija kienu jgħadu, l-organet ze, organet. Dak tal-idejn? Tal-idejn, zaħir kienu organet kienu. Dak kienu ġubuħ minn barra? Oh, minn sa' kienu jgħistu għom b'għom b'għom b'għom b'għom Jinġi li kellimtu. Min fej kien? Dak minn ħar qorbi kien. Ejja. U x'kemm kellu żmien meta miet? Ma nafx eżatt u ma naħseb kien qorbu mis-sebgħin u kellu għax kien ikun qiegħed teatru l-imwaqqa għaw. Il-belt. Rjali jo. U ġieli kellimtu kont ngħidu kif tgħallimtu kemm il-prejem. Kien jgħid kont inkun ix-xatt, kienu jiġu pereżempju dawk it-Taljani l-iskajjen bil-ħafna affarijiet mill-Italja u kien joqgħdu jdoqqu l-mandolina, qalli mhix kien tagħli kien jdoqqu l-mandolini. Allu kont ninżel hemm, qalli hekk kont nidħal, qalli għax bil-mandolina bdejt jien. Qalli mbagħad isem bdew jiġu dal-prejjem biex jagħmlu fuqhom waħedhom. Ix-xatt il-Marsa. Biex hemmhekk ix-xatt li ta' tintu dawn fejn kienu jitlu l-iskajjen hu. Ma nafx għax dan ilu qabel il-gwerra. Minn hemm ħadhom. Dan Giuseppe Cardona u Carlo Umbat baqa jisperimenta u baqa ġej u kien wieħed mid-daqqa akbar anke daq li kien idoqqu sal-lum għadu daq li titħabel biex iddoqqu għax kien kellu kien ħafif tal-ħaġeb u kien daqqa tajjeb. U fejn kien ipoġġi? U dejjem il-ħamrum tista' tgħid kien ikun. U mhix għawdejn. Sadarjoli għal tal-gas kien. Tal-gas u dawk il-naħiet kien hemm ħafna kitarristi u ħafna dilettanti hemm ukoll. U rewwem xi ħadd dan? Oh, kien għaw, zgur għadu għak kif mit wieħed reċenti s-sala. Issa mit reċenti wieħed. Kolina. Karmlu wa kolina minn ħar urmi kien għalmu kien iduq id-daqti jew. Kien iduq id-daqti għan. U tamdu l-kiterri minn tiegħu, kien għat għandu l-kiterri, kien ħadhom mhux trom u l-kiterri tiegħu jew tagħmlu kien għadu ħajt. L-unik wieħed li tgħallem minn taħt idejh kien għalleh fullu mit reċenti tliġi mod xarilu. Karmlu wa kolina. Ġifieri, hekk beda id-daq tal-ħana huma, tista' fl-antik net mbagħad kien hawn min jgħid li dak l-għana li jgħidulu labor mliża, dak li sbaħana għalija, għal-leħen pereżempju biex tissamma l-barrani, issa qed niġu dal-boħra nġiblek ġi xanijiet, minnhom ċari jismi u qed tkun veru kapaċi mill-leħnek biex tagħnihom il-bija m'għandek ċans, qed tkun tanur. Biex kissa u noti għolin floli, akkuti, ejja, mbagħad tisu dal-boħra forsi wieħed jintgħu. Inti takkumpanja hu bil-kitarra? Kif tal-intendi di? U l-akkumpanjament insomma dan kien hemm il-Kanada kien hemm wieħed kienu rien iftisra li kitarra peress li ma kien hemm ħadd idoqq ilna sibna wieħed idoqq fit-taverns hemmhekk malti ċertu muskat minn ta' stiema Freddy kien bulli dan kien kitarrista bulli ta' ġikiri jgħidu ħafna kien jista' kien jaħseb kellhom gruppu ta' da' u kien jiġi jdoqq ilna ma għaliex ma tgħallem ti kkumpanja daqsxejn. Konna xajna kitarra insomma u għallimni daqsxejn hekk u mbagħad taqbad daqsxejn inti u dan hu. Imma xi wieħed kemm wieħed niddobba hekk mal-oħrajnu. Għanna fit minuti, Karm, għalik, xinu l-għana? Fil-qosru kem jistajkun? Jina għalija l-għana u għan delizzju tijaj wahda. Parti minn ħajti. Għax, kikun nista kull-jum minn għan nirħi, ma għannix kull-jum. Ma nitbijet mis-suċieta tal-għana jien. L-għana uwa. Uwa parti minn ħajti fil-sens. Mux għax inħobna għanni kull-jum صارين نħofna għanni kuljum. Għalix huwa oġġett, tuwuli toni id-don il-bambi li għannija, u t-tini li hum Malti, u ħamti għal-ħut il-Maltin. Allura għalija u teżor, però b'dispjaċiri ngħid li dot teżor ma tistux tiftħu u tqassam minnu. Dik issa kellha jgħid nitkellmu fuqha quddiem kemm. Intri għalik. Għana oġġettana l-Maltin kollha tista' tgħid u dan il-ħin li dawn min jistmerru l-għana, imma awel poeti. Ma nistgħu ma nitkellmu xejn, jien taf xi dilli aħjar ifaħrek wieħed għaref inkella jifaħruk mija li ma jafu xejn. Jiġifieri meta tissemmi poeta hu. Darba kien hemm għannej, għallu l-wieħed poeta, u poeta kbir kien, għallu mhux qed ngħid illi l-għannejja huma aqwa mill-poeti. Imma dak iżda dak li bdew huma wasal għal toroq konkreti. Jifieri li bdew l-għannejja mbagħad ġiet il-poeżija. Dak huwa ħsieb interessanti ħafna. Li niżviluppaw kellha jgħid il-ġimgħa d-dieħla fil-programmi tagħna u huwa messaġġ importanti li jiena kelli f'moħħ imma għal waħjar minni Indri. Nsellmilkom, ringrazzja minn ġdid il-tekniku tagħna Publius Mikallef u l-mistednin tagħna Carmelo Devono u Indri Habibu u nistedinkom għall-programm tal-ġimgħa d-dieħla. Grazie. Għadu kem xandar mill-prejjem sal-kadenza. Aspetti mill-istorja tal-Ana Malti fis-seklu 20. Kidba, produzzjoni u prezentazzjoni ta' George Mifsud Kirkop.